Настанете се удобно и затворете очи. Направете няколко дълбоки вдишвания и с всяко издишване освобождавайте всяко напрежение или стрес. Нека напрежението, тревогите, мислите, задачите, грижите, безпокойството, припряността, бързането. Нека всичко това за сега ви остави и си отиде. Стъпка по стъпка, с всяко следващо дълбоко вдишване и издишване. Отиват си мислите, отиват си безпокойствата, отиват си тревогите, отива си напрежението. Изчезват, изчезват заедно с въздуха, който бавно и спокойно издишвате. Сега си представете себе си в красива гора. Вие стоите в началото на зелена пътника. Слънцето грее, пеят птици, може би чувате също шума на тих поток наблизо. Ароматът на свежи цветя изпълва въздуха. И вие тръгвате по пътеката. Тръгвате по пътеката и усещате как с всяка следваща стъпка ставате все по-спокойни. И докато вървите по пътеката, обърнете внимание на детайлите около вас. Например, какви са цветовете и формата на листата? Какво е усещането на меката земя? Или може би шумата, боровите иглички, тревата под краката? Как звучи шумоленето на листата от тихия вятър? И като продължавате надолу, надолу по пътеката, тя започва да се спуска надолу. Води ви по-навътре в гората и вие я следвате с усещането за пълна безопасност и спокойствие. И сега откривате, че пътеката ви е извела до спокойна, уединена поляна. Слънцето се процежда през листата отгоре. Хвърля пъстра светлина върху меката зелена трева. Може би чувате тихото бълбукане на горски ручеи наблизо. Ароматът на диви цветя изпълва въздуха. Стоите в началото на поляната и изпитвате дълбоко чувство на спокойствие и релаксация. Отделете сега малко време, за да се освободите и от всички останали притеснения и стрес, които може би още носите. Позволете си да потъвате все по-дълбоко и по-дълбоко в отпускане и спокойствие с всеки следващ дъх, който поемате. Представете си, че потъвате все по-дълбоко и по-дълбоко в отпускането с всеки изминал момент. Усещате как тялото ви става тежко и отпуснато. Бройте на ум с мен сега от 10 надолу до 1 с всеки дъх, който поемате. И с всяко число потъвате по-дълбоко, спокойно, спокойно състояние на вътрешна тишина и спокойствие. Десет, девет, осем. Все по-дълбоко отпускане. Седем, шест, пет. Тялото и ума се отпускат. 4, 3, 2. Чувство на пълно спокойствие и мир. 1. И сега си представете как се носите по спокойно езеро, заобиколено от мъгливи планини. Представете си водата около вас, спокойна, неподвижна. Повърхността на езерото е като огледало, което отразява красотата, величието, безкрайността на планините и небето. Чувствате се напълно сигурни и спокойни, докато се носите там. Оставяте се да бъдете носени от нежните вълни. И докато продължавате да се носите по езерото, забелязвате малка лодка, която се приближава към вас. Това е много красива, старинна дървена лодка с меки възглавници и одеяла. В лодката има мъдър и любящ водач, който е дошъл да ви помогне. Посреща ви топла усмивка и ви кани да се качите на лодката. Когато стъпите в лодката, усещате още по-дълбоко, дълбоко чувство на отпускане и спокойствие. Възглавниците са меки и удобни и се чувствате напълно удобно уютно и приятно, докато седите. Лотарят сяда до вас и започва с греблата леко да придвижва лодката през езерото. А вие оставяте погледа да се носи, да се носи към мъгливите планини в далечината. Те са покрити с зелени дървета, поляни, осеяни с пъстри диви цветя. Небето е в мек нюанс на розово и оранжево. Слънцето започва да залязва над планините. Усещате тихото и плавно, меко движение на лодката, която се плъзна по водата. Звукът на водата, която се плиска в стените на лодката, е успокояващ и успокояващ. Чувствате се напълно спокойни, докато седите в тази лодка, заобиколени от красотата на природата. Водачът се обръща към вас и започва да говори с успокояващ глас. Тук съм, за да ви помогна да намерите място на дълбок вътрешен мир и спокойствие. Позволете си да се освободите от всички притеснения и стрес, които може би още носите в себе си. И се доверете на силата на този спокоен момент. Доверете се на силата на спокойствието и тишината. И вие кимате леко с глава в знак на съгласие и вече изпитвате дълбоко чувство на доверие към водача. Усещате как тялото ви става по-леко и по-отпуснато с всеки изминал момент. Лодката продължава да се плъзга по езерото, а вие се чувствате все по-спокойни с всеки изминал момент. Водачът отново казва, докато наближаваме нашата цел, представете си място на дълбок вътрешен мир и спокойствие. Това е място, където се чувствате напълно сигурни и спокойни. И докато продължавате да се носите по езерото, пред очите ви постепенно изниква малък остров в далечината, покрите с буйни зелени дървета и цветни прекрасни килими от цветя. Изпитвате дълбоко чувство на мир, докато си представяте, че стъпвате на острова. Лодката се плъзга леко по брега, а вие излизате на меката трева, поемате дълбоко въздух и усещате как свежия чист въздух изпълва бробовите ви. Оглеждате се наоколо и забелязвате красотата на острова. Дърветата са високи и величествени, а цветята цъфтят във всеки цвят на дъгата. Чувате звука на тихото и тръгвате към него. Когато наближите потока, забелязвате малък водопад. Водата се стича надолу, румоли, и се спуска с успокояващ, повтарящ се, монотонен звук. Сядате на потока и се оставяте да бъдете обгърнати от спокойния шум на водата. Докато седите там, усещате дълбоко чувство на релаксация и спокойствие. Чувствате се напълно сигурни и спокойни на това спокойно място. Лодкарят говори отново. Това място на дълбок вътрешен мир и спокойствие. Можете да се откажете от всички негативни вярвания, убеждения или емоции, които може да ви спъват. Разрешете си да си представите бъдеще, в което се чувствате напълно заслужаващи любов. Напълно в новата вселена, на щастието и пълноценните взаимоотношения. Представете си, че се чувствате уверени и достойни да получавате любов и привързаност от другите. И вие, като чувате тези думи, поемате дълбоко въздух и си представяте това бъдеще за себе си. Виждате се заобиколена от любов и светлина и изпитвате дълбоко чувство на щастие и удовлетворение. Оставяте всички негативни вярвания и емоции, които могат да са ви задържали в миналото. А водачът продължава. Сега си представете, че влизате в красива градина. Това е вашата лична градина, където можете да отглеждате любовта и светлата в живота си. Докато вървите през градината, забелязвате красотата на цветята и топлината на слънцето върху кожата си. И вие започвате да се разхождате из градината. Градината на Бог. Сред живите цветове на цветята и сладкия аромат на цъфтящите растения, изпитвате дълбоко чувство на благодарност за красотата и изобилието в живота си. И водачът говори отново. Тази градина вие имате силата да отглеждате любовта и светлата енергия в живота си. Можете да изберете да засадите семена на положително мислене и да ги гледате как израстват. Красиви, живи цветя. Можете да се грижите за градината си с любов и грижа, които подхранват любовта и щастието в живота ви. И вие, като чувате тези думи, поемате отново дълбоко дъх и изпитвате чувство на сила. Осъзнавате, че имате силата да създадете живота, който искате, пълен с любов и добро. Вие ще се грижите за градината си с любов и грижа, като подхранвате любовта и щастието в живота си. А водачът говори отново. Докато се подготвяме да напуснем това спокойно място, знайте, че можете да се върнете на това място на дълбок вътрешен мир и спокойствие. Винаги, когато имате нужда от това, вие имате силата да отглеждате и създавате любов и добро в живота си. И вие заслужавате да бъдете заобиколени от любов и щастие. И като чувате тези думи, поемате дълбоко въздух и изпитвате чувство на благодарност за този спокоен момент. Чувствате се готови да се изправите пред света с нова увереност и позитивност. Водачът гребе с лодката си обратно през езерото и вие усещате спокойствие и релаксация. И докато лодката се придвижва бавно и спокойно по водата, сред тихото плискане на греблата, вие се унасяте още повече и забелязвате, че умът ви ви връща към времето, когато сте чувствали себе си наистина щастливи и удовлетворени от една връзка. Може да е романтична връзка, приятелство, семейна връзка, каквато и връзка, каквото и отношение да ви хрумне, оставете се да се потопите напълно в този спомен. Усетете емоциите, усещанията, които идват с него. Дайте си малко време, за да помислите какво е правило тази връзка толкова прекрасна. Може би усещането да бъдеш разбран и оценен, усещането да бъдеш подкрепян и обичан безусловно, усещането, че някой е до теб, някой, на който можеш да се опреш и да разчиташ. Може би това, че имаш с кого да поговориш от душа или споделените интереси, преживявания, които сближават, или усещането, че можете да бъдете себе си, истинското си, автентично вас, до този човек. Каквото и да е било, позволете си да се насладите напълно на това чувство и да го пренесете в сегашното си съзнание. Почувствайте как то се разширява и расте, разширява и расте, става все по-мощно, докато не изпълни цялото ви същество. Това чувство е ваше право по рождение и вие заслужавате да го изпитате във всяка връзка, която имате. И сега, докато лодката се носи по вълните, а вие сте на вълната на това чувство, помислете си за всички негативни убеждения или мисли, които може да са ви пречили да изпитате това ниво на щастие, на удовлетворение във вашите взаимоотношения. Може би сте се чувствали недостойни за любов или сте смятали, че не заслужавате да бъдете щастливи в една връзка. Време е да преосмислим тези негативни вярвания и мисли. Вместо да се фокусирате върху това, което не заслужавате и какво ви липсва, нека се фокусираме върху това, което наистина заслужавате и което можете да предложите в една връзка. Повторете мислено след мен. Заслужавам любов и щастие във връзките си. достоен съм, достойна съм да бъда разбирана, оценявана, подкрепяна. Имам уникални качества и опит, които ме правят ценен партньор във всяка връзка. Забележете как ви карат да се чувствате тези убеждения, които сега променихме и наново написахме. Дават ли ви сила, увереност? Усещате ли се по-отворени към възможността за положителни взаимоотношения в живота си? И още веднъж, сега обаче, помислете за минала връзка, която може да не е била удовлетворяваща за вас. Може би това е била връзка, която сте се чувствали неоценени, неподкрепени. Може би просто не е отговаряла на нуждите ви по начина, по който сте се надявали. Но сега искам да видите тази връзка в новата светлина, на новата си увереност в себе си и в своята способност за положителни взаимоотношения. Направете крачка назад от онзи момент и го наблюдавайте от различна гледна точка. Какво научихте от тази връзка? Какви положителни преживявания имахте? Може би сте научили нещо за себе си или сте израснали като личност по някакъв начин. Може би е имало хубави моменти и щастливи моменти, които можете да запазите. Сега си представете, че взимате тези положителни уроци и опит и ги използвате, за да подобрите бъдещите си взаимоотношения. Вижте как прилагате тези новооткрити знания и мъдрост, за да създадете още по-пълноценни и възнаграждаващи взаимоотношения в живота си. Можете да се откажете от всички негативни убеждения или емоции, които може да са ви спирали. И вместо това да се съсредоточите върху положителните аспекти на миналите си преживявания. Позволете си да почувствате сила и увереност, способността си да създадете щастието и любовта, които заслужавате. Вие сте достойни за любов и имате силата да я създадете в живота си. Запазете това положително мислене за вас, с вас, докато вървите напред, и вярвайте, че Вселената ще ви донесе точните хора и възможности, които да ви помогнат да проявите идеалната си връзка. И сега нека направим още една техника, която ще ви промени напълно. Сега си представете линията на времето, която се простира пред вас. Простира се от вашето минало до вашето бъдеще. Тази линия на времето представлява историята на вашия живот с всичките негови възходи и падения, обрати и обрати. Докато гледате тази хронология, искам да забележите къде на нея лежат всички спомени или преживявания, които може да са допринесли за настоящите ви вярвания относно любовта и връзките. Може да видите поредица от моменти, които се открояват като нанис от перли, нанизани по линията на времето. Или може да видите по-аморфна маса от преживявания, всички разбъртани заедно. Каквото и да видите, просто го наблюдавайте с любопитство и откритост, без осъждане и привързаност. Сега искам да си представите как се връщате по линията на времето в миналото, в един от тези моменти, които се открояват за вас. Може би това е момент от детството или конкретна връзка, която е оставила траен отпечатък у вас. Позволете си да присъствате напълно в този момент, да видите това, което сте видели тогава, да чуете това, което сте чували, да чувствате това, което сте чувствали тогава. Докато стоите там, този момент, искам да забележите, да отбележите за себе си всички вярвани емоции, които може да са били формирани или подсилени от това време. Може би сте научили, че любовта е била болезнена или че не заслужавате любяща връзка. Може би сте се чувствали отхвърлени или изоставени по някакъв начин. Каквото и да е, позволете си да изпитате напълно тези вярвания и емоции без осъждане или съпротива. И сега искам да си представите как се отдръпвате от този момент на линията на времето. Стъпвате отстрани и така можете да го видите от различна гледна точка, различна от онази, с която сте го преживели тогава. Представете си, че стоите на няколко крачки от вас и гледате как по-младата ви версия преминава през това преживяване. От тази гледна точка можете да видите, че има и други възможности, други начини за тълкуване на това преживяване. Може би ще видите, ти е възможно да се получите от този опит, без да му позволявате той да определя днешния и утрешния ви ден. И докато стоите тук, тази нова перспектива и гледате върху някогашното си преживяване, върху някогашната себе си, искам да си представите, че можете да изпратите на по-младото си аз послание на любов и насърчение. Какво бихте й казали? Какви думи на мъдрост и любовта бихте предложили? Отделете малко време, за да се свържете с това послание и да му позволите да вдъхне на по-младото ви аз чувство на надежда и възможност. На надежда и възможност. И сега представете си, че можете да се освободите от тези стари вярвания и емоции, като просто ги изпратите като балони, които се отнасят в небето. Гледате как изчезват от погледа ви, оставят ви да се чувствате по-леки и свободни. Поемате дълбоко дъх и чувствате чувството на освобождение, което идва с освобождаването от тези стари модели. И докато по линията на времето се връщате в настоящия момент на тази линия, където е днес, искам да си представите новото вярване, което пуска корени в сърцето ви. Това е новото убеждение, че сте достойни за любов, достойни и способни да създавате здрави, щастливи връзки. Представете си как това вярване се вкоренява като семе, става все по-силно и жизнено всеки изминал ден. Вие заслужавате да бъдете обичани и сте способни да създавате отношения, които ви носят радост и удовлетворение. И сега представете си как крачите към бъдещето, напред в бъдещето, по вашата линия на времето. Представете си, че вървите напред с чувство за цел и яснота. Знаете, че имате всичко необходимо, за да създадете живота, който желаете. Докато вървите напред, представете си как пред вас се отварят нови възможности, нови взаимоотношения, които разцъфтяват и се развиват. Вие сте способни да създадете живота, който желаете, и имате всичко необходимо в себе си. Вие сте достойни за любов и заслужавате да изпитате радостта да изпитате радостта и удовлетворението, които идват със здравите, щастливи мисли. И сега си представете, създайте в мислите и представите си образа на вашия идеален партньор, типа връзка, която бихте искали да имате, емоциите, които бихте искали да изпитате. Представете си, че се чувствате щастливи и удовлетворени, като изпитвате всички положителни емоции, които идват с една пълноценна връзка. Представете си себе си в киносалон. Седалките са меки и удобни, а екранът пред вас е голям и ярък. Седите на първия ред, готови да гледате филм, докато светлините постепенно намаляват, екранът оживява. На екрана виждате този нов образ и себе си също, като двама филмови герои, които са напълно спокойни и щастливи в любовния си живот. Те са уверени, сигурни и излъчват любов. Докато гледате този филм, започвате да усещате връзка с този човек на екрана. Можете да усетите неговата енергия, топлота и радост. Можете да бъдете с него. И вие можете да си представите, че сега стъпвате в тялото на себе си от екрана. Можете да почувствате как се сливате с филмовите герои. Ставате едно с тяхната енергия и тяхната същност. Усещате тяхната увереност, тяхната сигурност, тяхната любов. Докато преживявате живота през техните очи, започвате да забелязвате качествата, които ги правят толкова щастливи в любовния им живот. Виждате как общуват, как взаимодействат с другите и как подхождат към любовта и взаимоотношенията. Отделете няколко минути, за да се потопите наистина в това изживяване. позволете си да почувствате радостта, любовта и щастието, които изпитват тази двойка. Оставете тези чувства да ви изпълнят, да изпълнят цялото ви тяло, от върховете на пръстите на краката до върха на главата ви. Нека тези чувства на любов и разбиране и подкрепа и щастие, нека не ви изпълнят, нека изпълнят цялото ви тяло. И след това се върнете обратно в собственото си тяло от кинозалата. Продължавате да гледате този вълшебен филм, но сега сте в залата с всички положителни качества, чувства и вярвания, които сте изпитали там, като филмов герой от екрана. Неусетно забелязвате, че докато сте били отнесени в собствените си чувства и преживявания, лодката е стигнала обратно на брега и спряла на брега, на поляна, на която расте едно великолепно дърво. Това дърво е наистина древно, с толкова широк ствол, че ще са нужни няколко души, за да го прегърнат. Клоните му се простират нагоре към небето и се простират във всички посоки. Когато се приближите до дървото, забелязвате, че то е покрито с изкрящи светлини, които сякаш танцуват и блестят на слънцето. Чувате звука на нежна музика и разбирате, че дървото пее красива мелодия. И докато слушате музиката, започвате да усещате още по-дълбоко по-мъдро спокойствие. Дървото ви привлича и когато пристъпите по-близо, виждате, че в ствола има врата. Без никакво колебание протягате ръка, отваряте вратата и влизате вътре. Вътре се озовавате в уютно и удобно пространство, с меко осветление и удобни мебели. Можете да видите, че въгъла има запалена камина и да чуете звука на тихо пукащ огън. Докато се оглеждате, забелязвате, че има някой седнал на удобно кресло. Това е вашето бъдещо аз. Версията на вас, която вече е намерила любовта и щастието, които толкова желаете. Вашето бъдещо аз, вие от бъдещето, се обръща към вас и се усмихва топло. Кани ви да седнете и да се отпуснете. И докато го правите, изпитвате дълбоко чувство на сигурност, комфорт и лекота. Чувствате се напълно у дома си, в това пространство, заобиколени от топлината и любовта на вашето бъдещо аз. Докато седите и говорите с бъдещето си аз, то споделя с вас всичките си прозрения и мъдрост, които е придобило чрез своя опит. Дава ви насоки, подкрепа, като ви помага да видите ясно пътя, който ви предстои. Докато седите с бъдещето си аз, изпитвате чувство на дълбока връзка и любов. Осъзнавате, че тази любов и щастие не е нещо, което е извън вас, а е нещо, което вече притежавате вътре. Отделете малко време, за да се насладите на това усещане, да почувствате топлината и любовта на вашето бъдещо аз около вас. Знайте, тази любов е винаги с вас и вие можете да се възползвате от нея винаги, винаги, винаги, когато имате нужда. Усещане за топлина и комфорт. И докато сте там с това ваше бъдещо аз, с образа на себе си от бъдещето, бъдете с топлата, блестяща светлина, която ви заобикаля и ви изпълва с любов и позитивност. Позволете си да потънете в тази топлина, да потънете тази топлина и усетете увереното спокойствие, което идва със знанието, че сте обичани и ценени. Обичани и ценени. Това ваше бъдещо аз за вас играе ролята на фар, към надеждата и щастието. И то ви посочва пътя и ви осветява пътя към надеждата и щастието. И то ви насочва към такава връзка, която наистина заслужавате и която наистина ще се осъществи в живота ви. И сега вече със сигурност вие знаете това и можете да вървите напред, напред, напред. Сега се пригответе отново да се върнете тук и сега, в момента, от който започнахме това удивително пътуване. Пътуване в миналото и в бъдещето, в нови, непознати светове, което ви донесе нови знания и нови възможности да изграждате по нов начин живота си. Знайте, че имате силата да създадете любовния живот, който желаете, и че го заслужавате. Позволете си да изпитате чувство на благодарност и признателност за трансформиращото преживяване, което току-що имахте. Когато сте готови, бавно отворете очи и се върнете към настоящия момент, като се чувствате спокойно, отпочинали и с нова увереност в бъдещето. Знайте, че можете да се върнете към това състояние, състояние на отпускане и на прозрение по всяко време, и че винаги от сега нататък ще бъдете подкрепени в пътуването си. Пътуването към създаване на пълноценен любовен живот.